Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalp insanlar, modern sabahlarda günün gazetelerine bakma zamanı geldi. Yanında Fatih Öğünç ve karşımda Oktay Demirci. Hoş geldiniz efendim. Fatih değil efendim. Hakkı. Hakkı. Muammer değil miydin abicim sen? Değişiyoruz abi. Sahne ismi. Sahne ismi. Sahne değişir. Geçen hafta Muammer'di. Bu hafta Hakkı'yı kullanıyorum. Teşekkür ediyorum sevgili. Hangisi tutarsa artık Hadise, onunla devam ediyoruz. Sen abi? Ege. Tarık değil miydin? Hayır. Artık? Aziz Ege Kayacan. Ben de Ege olarak devam etmeye karar verdim. Aziz Ege Kayacan. Çünkü halk beni böyle tanıdı. Hı. Ben de bak, bu noktadan güzeldi. Sonra böyle büyük bir imaj değişikliğine gitmek istemedim. Yine aynen biraz pop, biraz Alaturka, o dengeyi koruyacağım yeni albümlerde de. Ya ben bastırdım bile şeyleri ya. Şöyleri. Kartvizitleri mi? Kartvizitleri Tahsin diye bastırdım yani. Madem abi söyleseydiniz ben de bastırmasaydım yani. Kendi yapayım. Kafana göre. Bu hep böyle kendi kafasına göre bir sor, bir akıllılık sor. Abi konuştuk ya. Yayında konuştuk olur. Ya Tahsin, ben Tarık, ya. Muammer diye. Hatta oğlum, geçti o biz ya dün aramızda ama konuştuk. Ama bak bu Aziz Ege Kayacan da AYK olacaktı, güzel olacaktı. Ben ona logo da tasarlamıştım. Basketbol. Ay, keşke o şeyler vardı ya, eskiden sakızların içinden çıkardı böyle televizyon ekranı gibi, oynattıkça hareket ederdi. İki hareket olurdu. Heh. Futbol mesela köşeye gol atardı. Bir tane çocuk onlar vardı ya işte böyle. Hı-hı. Pıt pıt pıt oynatırdık, sağ şey açısını değiştirdik. Ben onu şey yapacağım i̇şte seçimden önce Refah Partisi seçimden sonra. Gerçi onun öyle şey olmasına da gerek yok, ters çevir yeter. O kadar tabii. Seninkini de öyle yapacağız. AYK Ege Kayacan basket atacağım. Öyle bir çok şey. Güzel. Zıplayıp atacaksın. Evet. Hadi buyurun Fahir Bey, o zaman güzel bir haberle şöyle haftaya başlayalım. Hakikaten efendim. Efendim. Otomatik zayıf sanatçımızdır. Tahsin Bey teşekkür ederim. Şu anda bütün telefonları falan alındı benim şeylerim gitti. Rütben falan. Evet. Ver Fahir. Ay ya ben çok özür diliyorsun ilk başta, onu biliyorum. Çok. Onu biliyorum ama geç. Orasını geç. O zaman şöyle söyleyeyim. Ay çok güzel, hakikaten ben buna bayıldım. Bayıldım. Gerçekten kendi evime de alacağım. Avrupa Uzay Ajansı ESA. T'sini de koydum. Duymadığım bir şey ya. Biraz NASA'ya özeniyor mu bu kurum? Niye canım? European Space Odyssey. Embassy. Ya veya agency olabilir. Ondan sonra keşke bir de teknolojiyi ekleseydik, ne olacaktı? ESAT. Aa hakikaten süper ya. Süper olmayacak mıydı? Ona bir başvursana sen bir. Lütfen böyle böyle falan filan de, teknoloji olsa çok güzel olur falan diye. Ama ESAT o zaman diye çıksın. Benim elimden bazı şeyleri de alırlar diye düşünüyorum. Yani en belki fazla en azından gururumu ve onurumu. Yani bir takım git şey git kardeşim diye kapımızdan kovarlarsa. Doğru söylüyorsun. Mail at. Mail atabilirim. Mail at. Bir dakika ya. Mail atınca nasıl olacak yani? Bir şeylerini almayacaklar mı? Hayır, çünkü maili diye en fazla IP adresini alırlar ya. Ki orada dün biliyorsun Die Hard'da böyle tıkır tıkır şey olunca onu hallediliyordu. Dün gittik Die Hard'a. Yok efendim, orada bütün bilgilerin toplandığı şeyler falan. Hemen filmden sonra ben gittim, pasaportumu alacaktım. Bir gittim abicim, bir de geç gittiğim için pasaportu almaya arşive gitmiş pasaport. O kadar filmde veri bankaları falan filan böyle şeyleri izledikten sonra pasaport arşivine bir gittim. Bu şeyde X-Files'da şeyler vardı ya. Böyle dünya dışı olayların toplandığı kutular, kutular raf. Öyle bir yer, zarflar falan. Burada 1,5 milyon pasaport kaydı var falan diyor. Ne zaman arşive indirmişler abi sen de 3 gün gitmeyince? 3 ay. Ay desek hocam. Böyle üç bir ay geçince ya. Arşive alıyorlarmış. Ya şu şeyde Die Hard'daki kötü adamın yaptığı plan Türkiye'de hiç işe yaramadı. Oraya virüs koydum. Virüs kapıdan girmez ki. Ne oldu? Zarflara virüs bulaşmış diye bir şey yok. Ama şeyle de ya en fazla mikrop bulaştırır ya. Hakikaten. Gribal enfeksiyonu var içeri. Su tutabilir. Belediye yok ettim. Belediye görevlileri kılığında gireceğiz damacanayla, oraya su tutacağız. O olabilir yani. Vallahi biraz daha teknolojinin gelişmesi lazım. Çünkü hakikaten böyle etkileniyoruz biz bu takım şeylerden. Sonra patlıyor. Nerede patlıyor? İç içimizde patlıyor. Avrupa Uzay Ajansı ESAT'ın uzaydaki astronotları dinletmek için düzenlediği en iyi müzik listesi yarışması yapılmış ve uyuyorsunuz. Tebrik ediyorum sizi. Norveçli bir kız kazandı. 14 yaşındaki minik melek iblis. Liste mi yolluyorsun? Teresi. Sonra? Evet abi. Yoksa şarkı mı yapıyorsun? Hayır hayır. Liste yolluyorsun. Şunlar şunlar dinleyecek. Uzayda astronot psikolojisini bileceksin arkadaş ki bunu bizden iyi bilecek adam ben dünya üzerinde tanımıyorum. Hakikaten doğru. Radyocuyuz. Bilmem neyiz. İyi kötü arşivimiz var ve 14 yaşındaki daha dün bir bugün iki yeni yetme aklı bir karış havada bir kıza bugün mağlup olduk. Sen mağlup oldun Fahir. Fahir ne yapıyorsun sen seçim konuşması mı yapıyorsun ya? Konuşma sözümü kesme. Televizyon programında mı zannediyorsun sen ya kendini seçim şeyinde? Radyo propagandası yapıyorum şu anda. Yazıklar olsun. Sizin cisminize de cürmünüze de yazıklar olsun. Ya haber ver senin o zaman böyle böyle yaşma. Ben her şeye haber vermek zorunda değilim. Ha İngiltere'de Dana... Efendim bahçeye bostana girmiş onun haberini veriyorsun. Olur mu? Yok, onun şarkısı var. Avustralya'da hayır, danalar osurmuş sana... şey olmuş küresel ısınmaya sebep. Bunların onu haberini, Oktay verdi. Danalar osurdu diye. Veriyorsun diye. Danalar osurdu haberini ben vermedim. Böyle güzel haberleri ver. Kim bilir nerede ne yarışmalar ver. O zaman 3 numaralı şeyi veriyorum. Bugün onları da çalalım da astronotları bir kez daha aralım. Uzaydan dinleyebiliyor mu astronotlar? Astronot nasıl rahat dinliyor biliyor musun? Tabii canım MP3'ten dinliyorlar. Gazi Osman Paşa'da dinleyemiyoruz bazen diye şikayet geliyor ya. Astronotlardan bugüne kadar radyoya gelen bir şikayet var mı? Yok abi. Hakikaten yok ya. Yok çünkü yok. Neden? Pırıl pırıl ya. 3 numarada Roket Adam. Roketman. Ama şimdi hepsi bunların uzayda diye bütün şarkılarda öyle mi? Hayır canım. 2 numarada Come and Fly With Me. Evet abi öyle işte. 1 numarayı çok merak ediyoruz. Space Jam. Hayır. Space Oddity'yi koysunlar da David Bowie'nin şarkısını hepsinin morali bozulsun uzayda. Şey gibi var ya böyle ne bileyim hani askerlere moral gecesi oluyor. Sibel Can çıkıyor havar havar diye şarkı söylüyor. Tam eğlenirken askerler yiğidim vurulmuş diye herkes bir morali bozuk. Onun gibi şarkılar astronotlar. Bir numarada neymiş? Beatles'ın değerli eseri. Ne olabilir? Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy in the Sky with Diamonds güzel. Bak sen daha iyi. Here Comes the Sun. Aa o daha iyi. O daha mı? Hangisi daha? Bence Lucy in the Here Comes the Sun da ayrı. Bence Lucy. Lucy gerçekten bunları tamam, da dinletelim. Bu tartışmada böyle devam edeceğine göre listeyi bağlayabiliriz. Televizyonda herhalde. Öyle bir tartışma programı oldu. Bence öyle değil çünkü böyle. Yok bence öyle. O zaman ben de dinleyeceğim. Demişler. Ya Lucy, üç yarkı mıymış abi bu kocaman liste tantana koparan ya, liste. Tantana koparan listenin ilk 3 tantanasını verdik biz. Kaç şarkılık bir listeymiş bu? Yaklaşık 500 parçalık bir arşiv listesi. Onun babası yapmıştır ben sana söyleyeyim. Hakikaten babası. Nereden babası nereden bilecek? Gerçi onun babası da bizle yaşıt ben sana söyleyeyim. 14 yaşında kız bir tek şey bilir. Marilyn Manson bilir. Dimmu Borgir bilir. Nerede bir satanist grup varsa onu dinler. Beatles mı dinler o yaşta kız? Öyle değil mi? Nasıl o yaştaki kız Beatles'la başlar. Her şey Beatles'la başlar. Beatles'a bir yaştan ama sonra dönülür. Hangi yaştan? Beatles'la başlanır. Beatles'la başlamaz şimdi. Sen neyle Beatles'ı ilk ne zaman dinledin? 35 yaşında mı? Yok bütün... Ne zaman dinledin onu söyle. Heavy metal ve death metal külliyatını bitirdikten sonra 17-18 yaşında demek böyle güzel şeyler de varmış diye dinlemeye başladım. 17-18 yaşında mı döndün Beatles'a? Evet. Bu heavy metal külliyatı, bu Rus edebiyatı gibi değil mi? Klasikler. Hı hı. Onları bitirmen gerekiyor ondan sonra. Böyle beni yönlendiren pek olmadı. Tamam. Peki teşekkür ediyorum. Böyle nerede? Genç arkadaşlarımıza güzel örnek. Hangi albümün kapağında bir keçi resmi varsa aa bu keçi çok güzeldir diye onları dinledik bir dönem. Keçi resmi olan albüm kapakları bir şey ve hayvancılıkla ilgili albümler. Bir şey sorabilir miyim? Televizyon programı da vardı değil mi ondan sonra? Yo. Bir tane televizyon programı vardı ya. Köylümüz programı. Yok o değildi. Neydi ya? Tarıma doğru. Cuma günleri yayınlanırdı. Yayçep diye isim geliyor da. Yayçep derken? Yayçep mi? Ne bir şey vardı ya. Onun gibi bir şey mi televizyon programı? Yayçep ne ya? Yayçep'i hatırlamıyor musun ya? Yayçep. Müziğin sen ya, mi hatırlıyorsun? Ne tip yayçep, yayçep, yayçep, yayçep ürünleri. Ne? Hayır abi reklam değil televizyon programıydı ya. Çiftçinin ve köylünün programıydı. Ben de hep izlerdim cuma günleri. Biliyoruz da. Ya onu evet muhakkak dinliyorsundur. Muhakkak Oktay. Neyse. Gençlik döneminde herkes bir şeye ilgi duyuyor. Ben işte böyle metale ilgi duymuştum. Kot pantolonlara falan şey yaptın mı hiç böyle? Kot pantolonlara. Tükenmez kalemle yazı mı? Yazılar falan böyle. Yok yazmadım. Hiç mi? Yok, onu hiç yapmadım. Yaptı. Şeyleri yaptım işte, patchler falan vardı, onları tik üstüne falan da. Kendi dizaynın bir şeyler. Bence de dünyanın en acıklı görüntüsüydü. Şu aralar gençlerde onu hiç görmüyorum. Hiç yok ya, hakikaten. Benim öyle bir de ben ama bir şey söyleyebilir miyim? Ama onun en acıklı tarafı ters bir de. Oturduğun yerden yazdığın için. Onu ters yazmayacaksın. Çıkarttığında yazacaksın. Yıkandığında, yeni yıkandığında. Onu bir özellikle de açık buz mavisi bir pantolonun varsa süper. Arkadaşına da yazdırabilirsin ya. Tabii. Mesela alçı gibi düşünün yani. Ya ben onu... Mesela eli kırıldı. Tuzu. Alçısı var. Ona herkes kendi yazdırdınız mı hiç öyle? Çok zevklidir mesela alçıya yazmak. Ben bir tane dün gördüm daha. Suya yazmak da çok zevklidir. Dün değil. Önceki gün gördüm. Kocaman adam. Kolu kırılmış. Geçmiş olsun falan diyecektim. Tunalı da gördüm adam. Ona diyecek. Sonra bir baktım. Böyle her tarafı imzalarla çok... dolu ya. Ne kadar enteresan. Sonra gittim hemen yan dükkandan fiş aldım. Sıcaklar Türkiye'yi etkisi altına aldı. Şu astronot şarkısını dinleyelim. Çok güzel bak. Neymiş bu? Beatles, Here Comes the Sun. Çok güzel. Neşen bunu dinleyince astronot rahatsız olur bence. Saçmalama Fahim. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Amanın komşular diyoruz. Yetişin alostlar diyoruz. Bileziklerimiz çalındı diyoruz. Buyursunlar efendim. Ve ben burada hemen açıklama gereği duyuyorum. Bir her şeyi bilen dinleyicilerimizden Nadir Bey aradılar. Yayçepin Yaygın Çiftçi Eğitim Projesi olduğunu ve zamanında da hakikaten hafızalara nakşedildiğini diyorum program bazında size olduğunu söylüyorum. Yalçep bir numara. Oktay Bey bizi götürdünüz getirdiniz. Çok biraz sulu götürüp susuz getirdiniz. Çok ayrıntı veremedim yani. Anladım ben size. Gönülistlerdeki bir müziğini şurada söyleyebileyim. Ama neyse, o da ileriki günlerde bakacağız artık. Kısmet seçimden sonra. Seçimden sonra. Çünkü Oktay Demirci girebilir. Merkez program Modern Sabahlar kaldığı yerden devam edecek. Evet, Oktay Demirci. Çin'den bir haber vermek istiyorum. Çin'den bir haber verecek. Eğer müsaade ederseniz veriyor musunuz? Helali hoş olsun. Veriyor musunuz? Helali hoş olsun. Bir haber versen Çin'den tükürmek istiyorum içimden. Buyurun. Teşekkür ederim. Çin'in orta kesimindeki Henan ilini biliyorsunuz. Henan mı? Henan. O dedin Helen. Henan mı Helan mı? Helen olabilir. İkisi ayrı çünkü. Yani şöyle düşünün. Her an var ya. Hı hı. Her an. Hı hı. Onun Henan olduğunu düşünün. Henan. Ha, çünkü öyle. Helan diye bir yer var orada. Orası aynı Urla, eski Urla. Aa. Aynı. Eski Urla'nın tamamen değişiği gibi düşünün. Yani yeni Urla gibi mi? Yok, hiç alakası olmayan bir yer düşünün. Eski Foça, yeni Foça gibi mi? Hayır, eski Foça var ya. Evet. O evleriyle falan. Onun tamamen değişiğini düşünün. Öyle bir yer. İşte. Henan ilinde biliyorsunuz neyler var? Hocam orası il mi? Hayır. Henaniler. Hayır. İl değil. Böyle köy gibi. Mezra mı? İl olmayı mı istiyorlar? Evet. Seçim öncesi. Ya bir yerin mezra olması çok acıklı bir şey değil mi ya? Mezra. Aa, öyle değil mi? Mezra ve mezurolar var. O senin dediğin mezra dediğin şey sana şey çağrıştırıyor. Mezarı çağrıştırıyor. Hayır. Mezrada yaşıyor. Mezra da değil de. Ne deniyor? Mecra. Hayır, mecra bu değil. Yeni bir mecra. Mezba mı? Mezba da değil de böyle böyle mezür hani, mü? İki mezürlük dökülen bir yer düşünmenizi istiyorum. Dökülen. O bahsettiğim şey ondan tamamen farklı bir şey. Neydi o ya? Böyle mera mı? Dökül. Mera gibi bir şey, evet. Merada dökülen bir şey yok ki, otlar çıkmış. Bende de mezrada. 150 koyunla gitmişim güzel, orada. Güzel bir yer geliyor benim aklıma. Mezbere ha. O mezbere değil, bele. Mezbere. O senin mezbele. O senin mene mırra. Mırra. Hedene mırra. Şenk. Şong. Ben Mezdeke'nin müziklerini nereden bulabilirim ya? Hocam ben getireyim onu. Bizde albüm olarak vardı hocam. Var, aynısı var. Şik Şeng Şong'u bulamıyorum. Şik Şeng Şong yok ama. Benim arabanın bagajında duruyor olması lazım ama satıldı o zaman, o da gitti. Arabanın bagajında mı gitti o? Henan ilinde neler var, cevap vermenizi istiyorum. Henan dilinde tatlı sözler var. Neyler var? Kimler var? Kimler? Henaniler. Henaniler değil. Türkler onların var. Onların özel bir isim var. Özel bir isim var. Ne onlar? Türkler mi? Hayır. Humus mu? Köylüler olacaktı. Köylüler. Hmm. Uçan ejderhayı biliyorsunuz, daha önce konuşmuştuk. Evet. Bir dinozor. Hı hı. Köye gidiyordu. Genç kız vermezseniz. Oktay Demirci anlattı dinozoru şey yaparken. Dinozor. Dinozor nasıl iki kelime? O birincisini anlatıyorum. Dinozor. Ha. Birincisi ağır, uçan. Ağır. Terazi mi o, kefeler? Yok, o kefe değil. O eller büyük. Büyük eller. Uçan pençede. Ejderha olarak nitelendirdikleri dinozor. Öyle uçamaz ki. Düşünsene uçarken çünkü sallanır. Şak şak şak. Ah diye aşağı iner o. Ne biçim ses çıkarıyorsun Fahir ya? Ne biçim? Oğlum sen düşünsene. Koskoca dinozor öyle ses bak, mi çıkarır ya? Kanat çarptığında, çarptığında değil. Çarp ben, kanadını bir yere. Ben bak çırptım. Ben çırpınca ne oldu? Vücudumdaki bütün o dalgalanma merkez ünitede merkez toplandı. Ne oldu? Onlar zaten senin demin terazi kefeleri gibi ya. He. O kefeler birbirine çarptı. O kefeler birbirine çarparsa ne olur Oktay Bey? Kefe küfe endeksiyle kasaba alt üst olur. Yanarsın ki nasıl yanarsın? O zaman devam edebilir miyim? Uzan ejderha diyordun. Evet. Uzan ejderhanın. Uzan ejderha. Evet. Dinozorların toz haline getirilmiş kemiklerini. Hı hı. Dikkat edin. Toz. Onu kaynatması daha güzel olabilir. Hastalara ve çocuklara yediriyormuş ve birebir iyi geliyormuş bu hastalıklara. Çin'in Henan ilindeki köylülerin söylediğine göre abi. Fosil mi yediriyorlarmış? Fosil gibi bir şey ama toz haline getiriyorsun. Biraz bir değiştiriyorsun onu. Yani tarihi eserle fosil eziyorsun yani. Havanda fosil ezmek. Fosille tarihi eser demek yanlış mı olur? Evet. Teşekkür ederim. Ama eğer sen bir ejderhayı bir eser olarak görürsen ama yok ya şu anda. Bir kültür aslında değeri midir hocam yoksa tarihi bir adize midir? Allah Allah. Allah Allah ya. Tarihi bir ejderha dediğin Fahir'in açıklaması doğru. Tarihi bir hadise. Tarihi bir hadise mi? Bir şey diyeceğim ya. Tebeşir dönemi diye bir dönem hatırlıyor musunuz siz? Tabii. Tarihte tabii canım. Tebeşir dönemi diye şeyden, bir şey. İşte Sümerliler yazıyı buldu. Tebeşir kireçli kaymak dönemi. Ondan kaymak taşı dedikleri. Çin yazısından sonra bir de tebeşir dönemi. Hmm. Kısa sürdü o dönem. Bu ama hani bayağı etkisi kaldı. Şey diye bir laf var. Tebeşir paklar diye. O dönemden mi geliyor? Tebeşir paklar. Çünkü mesela kırkından sonra adam azmış. Gidip onu tebeşirle üstünü beyaza çiziyorsun. Boyuyorlar. Beyaza boyuyorlar. O da kendini paklamış sayılıyor. Yani böylece toplum içinde gösteriyor. Bembeyaz. Mesela zaten ilk beyazlar şeysi orada çıkmıştır. Yani toplum ikiye bölünmüştür. Beyazlar ve diğerleri diye. Dinozorların renkliler da yani. Hayatlarında bir teneşir dönemi var. O teneşir dönemi dinozorların ortadan kalktığı dönem. İşte bu tebeşir döneminden yani 136 milyon yıl önce. 136-135 yıl doğru. Bayağı tebeşir olmuş döneminden abi. Kalma 18 metrelik dev otobur dinozor türünün kemiği öğütülüyormuş şifalıcası otobur olarak. Otobur dinozor nasıl uçuyor anlamadım ben onu. Uçuyor diye Fahir söyledi abi, uçuyor diye bir şey yok ki. Nasıl uçuyor diye Fahir söyledi, uçan ejderha diye sen. Canım eğer uçan ejderha ise illa uçması mı gerekiyor? Doğru ya. İsmi öyledir abi. Oktay'ın dedi uçan ejderha var ya bildiğin. Onun bambaşka bir şeyini düşün ya. Daha hiç alakası yok. Öyle bir şey yani. Bu şeye benzer. Hani kedi var ya. Onunla hiç alakası olmayan bir şey düşün. Evet. Şifalı ilaç olarak çocuklara ve hastalara da ne yapıyormuş? Veriliyormuş. Bu şimdi, bulyon paketlerinde mi hocam? Bulyon paketlerinde bir de fiyatı da çok uygun Fahir. Ne yani mesela uygun, bölgede Henan bölgesinde, Henan bölgesinde dinozor kemiğinin kilosu 4 yuan ya. Başka dinozorun yani nesi şey, var? Ne ürünleri var Oktay? İşte dinozor şeyi var. Dinozor nesi var? Dinozor ürünlerimiz, kemiğimiz var. O köy benim bildiğim kadarıyla yokuş aşağıymış. Evet ya. Doktora gidiyor musun? Ne yapıyorsun? Çünkü bütün tıp dinozor üstüne kurulduğunda. Ve orada da boy boy şey biliyor musun? Boy boy böyle. Henan yokuş aşağı. Tedavi amaçlı ne yapabiliriz? Dinozor diyorlarmış mesela. Hastanede de kovboylar dolaşıyormuş. Hemşire yerine. Belirtiler boy boy. Bakar mısınız kovboy? Ben o tedavi. Sonra şey olmuş. Ne derler? Organik ürünler köşesi var orada. Böyle hastanede patlayıcılar var. Hı. Bakıyorlarmış hemen raporlara. İlk etkileri atlattık. Mantar getiriyor. Çok ilginç alternatif tıp. Alternatif tıp ama. Ya çok hoş hakikaten. Alternatif tıp hani pahalı olur ya. Alternatif tıp, organik tarım. Bu mesela hiç pahalı bir şey değil abi. Göçüp. Göçüp. Nerede buluyorlar abi 135 milyon yıl önceki şeyin, dinozorun kemiğini? Ben de şey diyeceksin zannedim. Nereden topraktan çıkar. Abi bu kadar sıkılacak kadar ne? Dinozorun bol olduğu kilosu yani. Kilosu ya, kilosu yani. Oğlum Henan var ya. 65 yıl kurusu var ya, bahsettiğin fiyat. Üretme çiftliği varmış abi. Neyi üretiyor? Zamanında. Dinozor. Ama yani bunlar bir de Çin malı olduğunu düşün yani. Çin dinozoru. Yani ne olacakmış ya? Hemen onu ufak oluyor. Kofteden dinozordur ya. Zamanında dinozor daha böyle dediği anda iki öden sonra bozuluyormuş. Zamanında dünyanın bütün dinozor Şimdi o zaman henna ne aleti yukarıda kalıyor. Yokuş yukarı kalıyor. Hı hı. Diğer dünyanın her tarafı çatısı diye geçermiş orası. Her tarafı yokuş aşağı. Dünyanın bütün dinozor şeyin ihtiyacını orası karşılamış. Doğru. Yani faiz dinozor rezervleri evet. Çin'deymiş diyebilir miyiz? Evet. Evet doğru. Bütün mesela bir şey oluyor başka bir yerde. Hemen ne ihtiyacımız var diyelim. Orada hemen onu siparişini veriyorsun. Oradan yuvarlıyorlar. Bir şey soracağım. Tabii o zaman transportasyon diye bir şey yok. Yuvarlama teknolojisi. Mesela bir kolda insan kolundan bahsediyorum. Kaç kilo kemik tozu çıkar? Bir kolundan mı? Seninkinden iyi çıkar. Mesela fark etmez ya. Seninkinden, benimkinden. Sen onu kurutacağız önce. Kaç kilo çıkar? Ben sana söyleyeyim. Kurutacağız. Ne kurutacağız ya? Kurutacağız en fazla 2 kilo çıkar. O kemik ıslakken olmaz. Onu ben 2 gün 3 gün güneşte bırakacağım. Kuruyacak. Benim kolumdan 2 kilo çıkar en fazla. Bakayım, ben kolumdan... ince kemikliyim zaten. Ben de ince kemikliyim. Benim kolumdan kürdan yapacağım ya. Sen nasıl ince kemiklisin Fahir ya? Ben senin kolundan böyle yalancı küçük sonra. Parçalar alıp onun üstüne isim yazıp Oktay, kolye yapacağım. İncecik bileklerim var. Doğru, ince bilekli adam. Herkesin senin gibi halat gibi bileği yok. Nasıl benimki? Benimki de ince abi. Tabii kafana göre biraz ince ama gene insana göre kalın. Bence de abi. Özür dileriz ama bununla ilk kez karşılaştığını zannetmiyorum. Arkadaşlar bileklerinizi ovuşturarak şurada webcam'de değişik görüntüler şey yapıyorsunuz. Neye hazırlanıyor bunlar diye düşünecek insanlar. Buyurun. Hadi efendim. Buyur Fahir, ver. Bu arada Al Gore'un oğlu üflentiden tutuklanmış. Hadi ya. Ya onu da bir verelim dedik. Tüm gençlerimizi uyarıyoruz. Niye uyarıyorsun? Babası hani, küresel ısınmanın peşinde. Ben kendim küresel oldum diye dolaşıyormuş oğlum. Arkadaşlık kafam çok küresel oldu. Keselim o zaman ya bu adamlar. Neydi bu çocuğun adı? Çocuğun adı mı? Ha. Matthew. Al Gore'un adı, oğlunun adı Matthew mu? Yo, bakayım hemen. Tipini var da. Hemen kesiyorum arkadaşlarımı. Siliyorum telefonumda. Telefon defterimden siliyorum. Jim'i sil. Abi bu güzel haber. Hı. Başrollerini Pierce Brosnan ve Angelina Jolie'nin oynayacağı neydi? Topkapı Affairs yani. Topkapı'da hoş bir gelin. Sevişmeyecek mi? Angelina Jolie Türkiye'de sevişecek. Müjdeler açıklamış olsun. Açıklamış mı? Açıkladı. Hem de çatır çatır sevişeceğim demiş. Öyle İnat olsun ya. Diye kıskananlar çatlasın. Türk halkına moral olsun moral diye. Moral olsun. Bu da diğerlerine kapak olsun diye. Ondan sonra Topkapı Otel'de de sevişebilirim. Herhangi bana küçük bir yer gösterin. Orada da sevişebilirim demiş. Bana bir uygun bir yer gösterin. Bir kere veya mükerrer defalar. Ama ikisinin arasında birkaç kere fark var. Şimdi bir kere sevişme var ya, başka bir şey tamamen alakasız. Topkapı Sarayı'nda da sevişeceğim demiş. Her bulduğum yerde sevişeceğim demiş. İnadına böyle şey yapar. Brad Pitt'e nispet olsun diyor. Ama tabii tamamen bunlar biliyorsun film icabı. Doğru. Gerçek sevişmeyle biliyorsunuz uzakta. Gerçek sevişmeyi biliyorsun. Evet. Hiç öyle bir şey değil ya. Bambaşka bir bambaşka şey. Bambaşka bir şey. Buyurun efendim. Bitti mi? Bitti. Teşekkür ederim. Ben Ünlüler Dünyası'na bir daldım çıktım şöyle bir temiz bir dalış yaptım. İngiltere'den bir haber veriyoruz o zaman. İngiliz Daily Mail gazetesini biliyor musunuz? Biliyoruz. Daily Mail. Bizim kaç, hürriyet var ya. Kaç sterlin? Onun tamamen değişi. 1. 45. Euro. Doğru. Bir zamanlar Fenik diye bir para birimi vardı ya. Fenikelilerin bulduğu. Şeyde, Almanya'dan gelenler çok güzel anlatırlardı. Bu hep 5 Fenik diye falan bir şeyler anlatırdı. Biz daha Fenik mi diye dinlerdik. Fenik kalmadı mi? Euro geldi bitti. Bu markın bir küçüğüne mi fenik deniyordu? Vay be. Ben hiç fenik görmedim. Kuruş yani gibicesine. Çünkü ben de var fark getiririm ben bütün sana. Bütün paralarla uğraşıyorduk biz. Öyle fenik menik falan. Mesela para üstü verirlerse bile almazdım fenik. Hatırlamıyorsundur Fahri sen. Hatırlamıyorum canım. Yani, o zaman çok yani refah düzeyimiz çok yüksek olduğu bir kaç dönemde. Kaç sene kaldın sen Almanya'da? 12. Teşekkür ederim. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre 4 yılı zaten ıslah evinde. 4 yıl ıslah evi olmak üzere. İlk 4 yıl mı son 4 yıl mı? Orta. O benim zaten hayatım ıslah evinden önce ve ıslah evinden sonra diye değişir Almanya'daki hayatım. Sonra Almanya'dan sonra acı vatan Almanya dönemi başlar. Sonraki dönemim zaten acı vatan Almanya dönemini Türkiye'de mi yaşadın? Türkiye'de yaşadım. Kaba bir hesapla 4 ile 8 yaş arasını sen ıslah evinde mi geçirdin? Hayır canım. 4 sene orta mu dedin? 8, 12, 12-16 arasını ıslah evinde geçirdim. 12 sene Almanya'da yaşadım diyorsun Fahir. Tamam işte. 6 yaşında gittin. 6 yaşında gittim. Ha sen orada doğdun diye biliyorum. Ha canım olur mu canım? Senin pasaportun nasıl oluyor o zaman? Alman şimdi burada her şeyi konuşma merak ettim. Uzun hikaye ben sana anlatırım ya daha bende ne numaralar var Oktay. İsterseniz boş konuşmayı bir tarafa bırakıp. Tamam, erkekler telefonda kadınlardan daha çok vakit geçiriyormuş. Hiç sevmediğim şey hayatta telefonda konuşmak. Evet hiç ya sevmediğim. Hele bir de daha önce de anlatmış. Bir şey seyrederken telefon gelmesi sanki bana gıcıklığını arıyorlarmış. Ama ben gibi sana bir şey söyleyeyim mi? Şimdi Bürge ile Ali'nin gitti ya. Evet. Köpek gibi beklersin o telefonun başında birileri arasın diye. Birileri köpek olursun böyle. Bürge ile Ali'nin mi? Hayır canım. Biz arayalım, bir şey yapalım. Bir arayalım soranım olsun. Valla 5 yıl önce ben unuttum zaten. Telefonla konuşmayı unuttum. En son uzun konuşmaları Bürge ile flört döneminde yapmıştık. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ha, telefonda konuşalım falan filan. Hakikaten ya bir 45 dakika bir saat temiz konuşuluruz. Öyle güzel konuşmalar var. Ondan sonra ben ne şimdi Fahir arıyor sabah köründe. Ne konuşacağım? Size zaten biraz ters konuştuğumun farkındasınız sabahları. Ya ne, geliyorum dersin. Geliyorum tamam. Ben zaten konuşmuyorum ki seninle. Çaldırıyorsun. Çaldırıyorum, açıyorsun. Hö diye açıyor herif telefonu. Dikkat edersen herif dedim yani. Nasıl sinir yaptıysam. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Ya telefonla konuşma artık bitsin yani. Ne yapılsın abi? Çünkü telefon. Şöyle bir toplasan. Genç kızı bir mesaj mı gönderelim? Konuşulan konuların içeriğine bir baksan. Boş konuşmalar. Boş. Ya, yaşlanıyor. Bu adam yaşlanıyor. Bir şey diyeceğim. Acaba telefondan mı öyle hissediyorsun ya? Mesela şöyle. Yok kaliteli telefonları şöyle, var bunların ya. Şöyle hayır. Yani böyle hani yoruluyor mu acaba elini böyle tutmaktan falan filan? Canı mı sıkılıyor? Sizin acaba başınıza şey geliyor mu? Mesela bir işle uğraşıyorsun. Evet. Ellerin meşgul. Ben açıp kapatıyorum. O sırada abi da telefonla konuşuyorsun. Aynen. Özellikle cep telefonuyla konuşurken. Şimdi karşındaki kapatıyor. Hı. Sonra kapanmış telefon hala orada şey kilitli kalıyor böyle kafan iki büklüm. Elindeki şeyi bırakıp telefonu kapatmak aklına gelmiyor. Başınıza geliyor mu bu olay? Bu çok geliyor. O zaman yakın hissediyor musun beni? Yardım almanızı istiyorum. telefon biraz bilgi vermek istiyorum müsaade ederseniz. Bilgi ver biraz. 5 yıl önce erkekler günde 22 dakika konuşurken 22 dakika mı? Şimdi bir dakika bu 5 yıl önce şeyi. Şimdi telefonla konuşma süresi 32 dakikaya çıkmış erkeklerde. Abi o çünkü tarifeler ucuzladı o yüzden. 5 yıl önce var ya acayipti yani. Şimdi ucuz bir sürü, peki, kadınlarda bir sürü tercih var. Onlardan önce seçiyorsun. O yüzden öyle güzel güzel kadınlarda oluyor. Kadınlarda 5 yıl önce 35 dakika olan süre 26 dakikaya nasıl düştü o zaman? Tarifeler ucuzladıysa erkeklere göre tarifeler mi bunlar? Çünkü kadınlarda erkeğin telefonundan aramaya başlamış işte belli. Kadın erkek ilişkileri azalıyor abicim o yüzden. Ege haklı bence. Ben size söylüyorum. Söyle. Bakın, dün ne kadar konuşmuşsun? Dün 3 tane görüşme yapmışım. Koca gün. Evet. Ondan önceki güne geçtik. Bir dakika. Birisi cebimde telefonun yanlış şey olması. Evet. Dün cep telefonumu hiç, yani dünden önceki gün hiç kullanmamışım. Ondan önceki gün 2 görüşme. Ondan önceki gün hiç yok. Haziran sonunda 2 görüşme. Senin kartını Haziran'da iptal edecekler biliyor musun? Niye canım, kullanıyoruz işte. 29'unda kullanacaksa adam gibi kullan şunu falan 29'unda diye. 29'unda coşmuşum. 3 görüşme. Artı 2 de gelen incoming call. 29'da 26 arasında cep telefonunda aramam yok. 26'sında tek görüşme. 25'inde tamam Ege coşmuşum ya. Biz ne kadar gideceğiz daha geriye? 20'sinde 2 görüşme. Peki 17 Haziran 24, 23, 22'de cep telefonun kullanılmamış. 21'de 17 Haziran 2004, ona bakar mısın? 17 Haziran 2004. Gir bakalım bir oradan. Kaç görüşme çıkacak? 0. Yoktur abi. 17 Haziran'da hiç görüşme yok. O zaman son bu telefon yoktu ki senin abi. Ne 17 Haziran 2004? 17 Haziran 2004. Bak nasıl otomatik zayıf sanatçı. Ne bileyim ancak o Kore'ye kadar gideceksin diye bekledim ben de. Hadi Fahir bir haber ver Fahir. Yok haber haber yok. Kapat konuyu gitsin ya. İletişim döneminde izliyorlar. Dönemin hiç içinde değilim demek ya. Ne kadar acıklı. Ben bundan sonra çok insanları aramaya başlayacağım ya. İletişim çağı iletişim. Şuraya bak, telefona bak. Sen kullanmıyorsun abi. Şu anda daha var ya. Parasını çıkartamadın o telefonla. Yani o verdiğin parayı kadar kullanamadın. Ben bundan sonra görüşmeye başlayayım. Ne kadar konuşmam lazım benim? Günde 20 dakika mı? 22. İstatistiklere mi soruyorsun? 32 evet. Dakika konuşman lazım işte. Erkek ya olduğunu hissediyorsan 32, erkek, kadın olduğunu hissediyorsan 26 dakika. Kendimi gerçek erkek gibi hissetmek istiyorum ya. Erkek gibi erkek mi olmak istiyorsun? Evet. Abi o zaman şöyle yapacaksın. Geçmişe yönelik de başlayacak senin. Çünkü geçmişe yönelik borcun var. Yok yok da silinir. Şey yasası ben var ya. Öğrenin ya. Af yasası mı? Evet. Af yasası var. Oradan şey yapıyorsun. 40 dakika o zaman ben geçmişe yönelik kapatayım. Geçmişe yönelik olarak günde 40 dakika muhakkak ama günde muhakkak. Mi? Günde evet. Onun bir konuşmasını yapalım. Böyle 20 dakikasını ben arasam, 20 dakikasını başkası arasa. Abi o zaman konuşmaktan sıkılıyorsan sen çaldır. Tamam mesela beni ara. Hmm. Ben açayım telefonu koyayım. Koy yana. Ben süresi yani gelince kapatırım. 40 dakika sonra kapatırız telefonu. Tamam. Bence de güzel yani. En başta biraz denerim yani. Ben yoruldum Oktay derim. Sıkıldım derim. Sen koyarsın yana. Ben zamanında bakarım. Ha, deneriz dediğin konuşma anlamında. Yani biraz da onun şeyini yapayım. Her gün bir 10 saniye 15 saniye arttırırım. Yavaş yavaş birden de yüklenme kendini lütfen. Doğru. O güzel çenene bir şey olsun istemiyorum. Programda dinleyicilerle konuştuğumuz zaman o sayılır mı? Telefon görüşmesi sayılmaz. Ya olur mu canım? Ne alakası? Sabit telefon ayrı, cep telefonu ayrı. Tabii telefondan cep telefonuyla mı görüşmek lazım? Tabii abi senin kendi telefonun olması abi. Olmaz yani o. Şahsına ait. Sizin ev telefonu kimin üstüne? Hanımın üstüne değil mi? Hı-hı. Bitti. Sayılmaz mı o da? Oo, ev telefonu hanımın üstüne mi? Senin tek şansın cep telefonu abi. Ev telefonu hanımın üstüne mi? Git sen bu konuları kahvede konuş. Ne? Ne de soruya bak. Ev telefonu hanımın üstüne mi? Niye hemen kahveye gidiyorsun ki abi? Ev telefonu size sizin pahalı ev telefonu ya. Kimin üstüne? Hanımın üstüne abi. Allah Allah, benim ev telefonu benim üstüme. Hanım evde yok da ondan galiba Fahir. Başkası var mı Fahir? Yok. Heh. Peki. Ev telefonu sizin telsiz falan ya Ege. Evet. Hoş bizim de telsiz. Pahalı ya. Hı-hı. Onu soruyor herhalde. Ya mesela ev kimin üstüne der gibi. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bazen hani içki içmeye özeniyorum ya ben. Hı. Beceremiyorum da alıyorum duruyor. Hı. Bu telefonu aldığımız zaman da aa ben bu telefonla uzun uzun konuşurum falan demiştim. Bak telefonla konuşmaya özendim. Gene konuşamadım. Ya abi sen çünkü hakikaten çok gıcık oluyorsun telefonda var ya. Seninle konuşmak hakikaten eziyet yani. Böyle bir şey söylüyorsun. Ya bir saniye farklı bir şey söylüyorsun sen şimdi. Hayır ama ben de konuşmak yani, istemiyorum. Normalde konuşurum ben. Ege'yi yani Ege'nin tavırları yüzünden mi kimse aramıyor? Tabii aramıyor canım, ne arayacak? Böyle iğrenç vaziyetliyici. Böyle tamam abi. Aa tamam oldu abi. Tamam. Ne biçim yapıyorsun sen ya? Ne böyle yapıyorsun? Konuşuyor çünkü abi. He öyle oluyorum değil mi? Ben ha öyle çünkü oluyor. O sırada Cennet Mahallesi'nin çekimlerinde oluyorum ben. Tamam abi diye konuşuyorum. Rolümden çıkamadığım için. Abi lütfen eleştirilerinizde belli bir dozu yakalayın. Vereceğim dozu sana şimdi. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Bir Müzeyyen sen aratanların bir de Shirley Bassey bu kadar. Doğru. Hakikaten başka ya. Sanatçı tanımam. Shirley Bassey için de şey derler. Arkadan bakınca müzelik, önden bakınca liselik diye. Ben de... O dönem böyle bir dönemmiş yani. Neil Armstrong için... Şey duydum. Arkadan bakınca müzelik, önden bakınca füzelik diye. Öyle. Ya bu nesil var ya, onların dönemi artık nesil demeyeyim, ne diyelim, jenerasyon diyeyim. Hakikaten ayrı bence, bence nesil der Fahir. Daha mı iyi? Onların yerine de değer de mesela. Değer. Süper insanlarmış gerçekten. Süper onları da sayende almış olduk. Teşekkür ediyoruz. Neden? Yoğurtla beslendiler. Katkı maddesi olmadan beslendiler. Hakik süzme yoğurt kullanmışlar. Bakın bugün. Süzme yoğurt dediğin yoğurt kese yoğurdu mu? Kese yoğurdu evet. Süzme yoğurt dediğimiz. Bugün herkes neyle besleniyor? Kap yoğurduyla besleniyor. Kap yoğurdu ve kaplingle. Kaplingle doğru. Ben bir şey sormak istiyorum. Şimdi vır vır dır dır tamam yaparız da. Oktay Demirci bu konudaki yetkili kişi. Sor bakayım. Bütün DJ'lerin yanında stajyer verilmiş. Modern sabahların yanında niye kimse yok? Evet abi şu yurda yayına emanet edeceğimiz. Oturacak yer yok diye olabilir mi? İki tane genç. Nasıl kızı... oturacak yer? Kamera koyarız. Koyarız abi. Niye her verilmiyor bize? Her taraf oturacak yer yok. Bir dakika biz stajyerleri eğitemiyor muyuz? Bir saniye. Bir öğretecek hiçbir şeyimiz yok mu yani? Ha. Affedersin şey vız gelir tırıs gider mi diyorsunuz? Mal gider mi diyorsunuz? Benim haberim yok. Ne demek merak ediyorum. Ediyorum. Burak Can ne öğretiyor stajyere? Ha biz öğretemez miyiz ya? Bizim de ağzımız iyi kötü laf yapıyor. Da makinalar belli. Sistem aynı sistem zaten. Makinalar zaten ağır makinalar. Yani. Kullanmayı bıraktık. Hadi onu da öğretiriz gene. Şurada bir tane bir iki tane genç kızımız olsa bizim çayımızı kahvemizi şey yapsa. Ben stajyere o gözle bakmıyorum. Ya ben de o gözle bakmıyorum. Çay kahve içinde. Burada makinenin başından bir saniye bir şey yayına vaktinde gelecek. Şimdi ben yalan söyleyeyim. Ben biraz o gözle bakıyorum. Yani burada biraz daha hizmet kalitesinin yükselmesi amacıyla ben istiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Ben de tecrübelerimizi aktarabileceğimiz. Tabii ben tecrübelerimizi aktarırken hizmet kalitesinin de aynı oranda yükselmesini talep ediyorum. Nereden? Yani stajyer alalım ya. Stajyer alalım mı? Stajyer pazarı diye bir yer olsa ya böyle. Stajyerler bekliyor. Bela. Orada alsak 2-3 tane gelsek. Böyle tamam bir abi, yer yok mu? Söyleyelim. Stajyerler aranıyor. Ben ilan kaçta veriyorum. Kaçta gelsin saat? Program bünyesinde çalışacak. Saat kaçta gelsin? Presentable stajyerler aranıyor. Saat tamam. Kaçta mı gelsin? Sabah 6.30'da gelsin. Şuraya gelsin. Güzel bir temizlesin. Çayı koysun. Stüdyoyu bir havalandırsın. Havalandırsın. Önünü süpür. Stüdyonun önünü süpür. Islatsın bir çünkü biz serin serin. Biz stajyer değil abicim. Biz evet. Çırak alalım. Tamam işte. Stajyer çünkü çok değişik. Ama onun çırak... havalı ismi. Ben zaten dediğim şey o. Çırak. Çırak ya bu yani okulu bitmiş yazın. Şöyle ilkokul veya ne bileyim ortaokulda okuyan. Ama çırak eğitimi de bir hafta sürmez ki ya. Ortaokulda okuyan istemiyorum ben ya. Çırak, canım, çırak zaten bir açlık hafta. İçin şey. Ben en az üniversite öğrencisi istiyorum çırak. Çünkü öyle lazım bize. Ben öyle eski tip böyle bizi bir esnaf gibi görecek. Burada hatta çocuklara da değil de velilere sesleniyorum. Çocuk yazın bütün gün sokakta oynayacağını. Haylazlık gelsin yapacağını. Şurada. Aklınız kalacağını gelsin. Hem bir meslek öğrenir. Nasıl bir erbilin yanında öğreniyorsun. Altın bilezik ya biz nasıl öğrendik? Mesela ben şey olabilir. Bizim 12 yaşında beni verdi ailem. Nereye verdi Fahir? Almanya'da bir radyoya verdi. İlk zaten orada şeyimle beraber başladı zaten. Hristiyan demokratların radyosu. Oraya verdi. Orada zaten aldık başımızı yürüdük yani bugün buralara geldik. Almanya 12 yaşında dediğin şey. Almanya acı vatan dönemi. Sonra. Hemen girdin mi sen? Tabii. Çünkü okulun da aksamıştı bildiğim kadarıyla. Ne oldu mesela orada çıraklık eğitimi diye bir şey var mı? Neler yaptırıyorlardı radyoda çıraklık? Ya şimdi Alman radyolarında en önemli şey ben sana söyleyeyim. Yani orada bizim bir genel koordinatörümüz vardı. Koray'dan iyi olmasın. Evet. Şöyle derdi. Disiplin, disiplin und disiplin. Doğru. Yani Türkçesi ne? Arkadaşlar iyi, güzel, her şey çok güzel, eğleniyoruz burada. Ama yaptığımız sektör itibariyle medya sektörü olmasına rağmen her şeyin başında sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Onun doğru, dışında bak. Adam nasıl düşünüyor bak. Alman'a bak. Bak Alman bak. Neler söylüyor ya. Ve bunu çok da güzel özetledi. Ve diyor ki her şeyin başı sağlık diyor ya. Doğru bak. Ve ben ondan sonra sağlık sektörüne ilgili kısa bir sürede de bir hasta bakıcı olarak sağlık ocağında çalıştım evet. Sağlık ocağında. Ne kadar güzel. Bak adam seni nasıl güzel yönlendiriyor. Orada çok güzel yönlendirmeler var. Tatlı tatlı mailler veriyorlar insana. Bürge anlatmıştı mesela. Onların da çok güzel yönlendiren bir hocası varmış konservatuvarda. Bir tane çocuğu şey diye kovmuş. Senden balerin olmaz. Git sen sekreter ol diye kovmuş kızı. Ve Türk kız şimdi bugün. Şimdi kız sekreter olmuş. Sekreter ya baş sekreter. Şu anda Türkiye'deki en yetkili sekreter o kız. Buraya gelsin çocuklar. Radyocu olacak çocuğu elinden tutarız. Öbür türlü çocuk ne oldu? Senden çok güzel. Mesela ben düştüm diyelim. Hı hı. Hemen oraya yara bandı yapıştır. Senden çok güzel doktor olur diye. Mesela. Gidelim oradan. Yayından çıktıktan sonra tıp fakültesine gider kaydını yaptırırım. Okuturuz da çocuğu. Çok, o işler öyle mi yürüyor onu bilmiyorum. Bu çocuğu tıp fakültesine yazdırmaya geldim. Canım bak, yürüyüp yürümediğini o noktada anlarız yani. Orada önemli olan bir şey göstermesi benim anladığım kadarıyla. Baktık mesela düğme bozuldu. Şey. Çocuk onu düzeltti. Tak al götür hemen çıkışta şurada elektrik elektronik bölümüne. Yazdır hemen. ODTÜ'de istediğim bölüme tabii yazdırırız çocuğu ya. Ya zaten burası bizim. Zaten yaz zamanı. Kimse yok. Sınav sonuçları da açıklanmadı. Aradan. Gideriz bu çocuğu. Hocam çok kabiliyetli bir çocuk. Bakın düğme böyleydi, böyle yaptı diye. Orada şey lafını edebilir miyiz ya? Eti sizin kemiği bizim. Onu işte onu veli edebilir. Evet, hadi ya. Çocuk bizim üstümüzde. Ama okula yazdıran biziz. Hayır şimdi zimmetli yani orada bize ters oluyor yani. Hani eti senin kemiği benim ne demek? Ya etini istediğin kadar mıncırabilirsin demek. Etini vurabilirsin anlamında. Yani şey mi? Kemiklerini ben kırarım yani, anlamında. Kemik kırmadan her türlü fiziksel şey yapabilirsin. Onay veriyorum. Kırma diye hakkı bana aittir ama etini mesela buracaksın, moratacaksın. Ama orada açıkta kalan nokta kıkırdak. Mesela kulak. Hassas bir nokta. Veya burun. İşte onlar gerçekten yoruma burun açık yerler bırakılmış ya. Yoruma ama en hassas yerler de onlar yani. En kolay ulaşılabilecek yerler onlar. Bir de buraya çocuk gelir şimdi ben baba olduğumdan ben şefkatle yaklaşırım da bu Fahir bir sert davranır çocuğa. Ya ben sana söyleyeyim yani baştan söyleyeyim papaz oluruz ondan sonra. Ama Fahir'in de şöyle bir özelliği var yani serttir merttir ama iyi öğretir. İyi öğretir. Eğitimimden bak benim eğitimimden çıkar yani Risale-i Tedrisatımdan geçenler öyle söyleyeyim sana. Bir daha asla sırtı yere gelecek adamlar olmazlar hayat yokuşunda. Dur bak Aysel ablanın çocuğu mesela. Bak bugün. Canavar gibi çocuk oldu. Bugün gör bugün ay deve gibi olmuş be. Deve gibi olmuş. Ortaokulda çocuk kapı kadar adam kapı olmuş. Kapı kadar adam oldu. Yarın öbür gün bana şey yapacak diye zarar verecek. Aynı şekilde Anıl mesela. Fahir abisinin çok dayaklarını yedi ama şimdi. Ne oldu genetik ne mühendisi oldu. Amerikalardan çağrılıyor çocuk. Amerikalardan çağrılıyor. Yavrum gel bize sempozyumlar ver diye çocuk gidiyor Amerika'da. Bunlar bir takım genetiklerdir. Genetik budur, genital budur falan filan deyip parayı topluyor. Parayı hap topluyor geri dönüyor oraya. Böyle bir anlamadığım yerler var ama herhalde çeviri hatası diye düşünüyorum. Çünkü sen Almanca düşünüp anında Türkçe'ye çeviren bir insan olduğun için. Tabii ya. Herhalde oralarda biraz böyle bir şeyler var. Bu çocuk sonra daha iyi oldu. Ben geldiğinde de söyledim. Genius dedim ya bu. Genius dedim. Genius, genius dedim. Genius aldım, diye, gittim, diye vurdun. Vurdum kafasını. Gittim bunu dedim genetik mühendisi yapacaksınız. Efendi dedim masaya vurdum böyle. O zamanın tabii şeysi. Senin arkadaşın derler. Benim arkadaşım Devrem olur. Şimdi bir ne dönemler yaşadık. Bir stajyer alalım biz buraya. Tamam abi, yazdım ben buraya. Gerekli yerlere bir değil de birkaç tane. Birkaç tane yeter Fahir. Bence abi 3 kişiyiz, hangimizin işini görecek gece, ya? Harap gece kim ya vardı mesela? Ben şimdi gece olanı göremedim. Stajyer yoktu gece. Yok muydu? Dün gelmemiş vardı mesela. Dün gece vardı. Ha, ben onu şeyin Bora'nın arkadaşı zannettim. Stajyer yok miydi o? Evet. Ben de dedim süklüm püklüm oturuyor. O Bora'nın yanında da çok temiz yüzlü bir çocuk olarak gördüm. Bu herifin nasıl böyle temiz yüzlü arkadaşları var diye de şöyle bir şeyle baktım. Değil mi? O zaman abicim 3 tane. 3 tane mü? E abi hepimize birer tane lazım. Ben Emir Eri gibi istiyorum ya. Ben nasıl düşünüyorum biliyor musun? İki erkek bir kız olsun. Kız da güzelce bir kız olsun da o iki herif kızın gözüne girmek için birbiriyle yarışsın. Bu arada bizim işimiz. Kızı olsun sana verelim o zaman. Kız, çünkü evet, sen kız babasısın zaten. Olacak. Kız babasısın. Biz de o iki iti şey gibi kullanacağız. Yani şimdi bizde öyledir. Mertebe itlikle başlar. Başımızın tacı olarak göndereceğiz burada. Şeye kadar ne olacak? Temmuz sonuna kadar. Temmuz. Yay mı staj dönemi? Evet. Hayır canım. Bu stajyerleri eve temizliğe falan da geliyorlar mı? Stajyerleri eve temizliğe falan geliyorlar mı diye aynen bu şekilde soracağım. Bir iki parça taşıyacak eşyam da var. Bir de faturaların yatması lazım. Çünkü radyoculuk mikrofon başında değil. Radyoculuk. Daha o çok o işin en kolay kısmı. En kolay kısmı. O bir risale-i tedrisattan geçmeleri lazım. Fahri yeni kelimelerinizi daha böyle kullanım aralarını biraz açın. Mesela reklamdan sonra bir daha risale-i tedrisattan. Teşekkür ediyorum. Böyle güzel. Kızı oturturuz buraya. Hanım hanımcık bir kız isterim ben. Pettan bir şey istemiyorum. Ama biraz da çocuklara göz kıracak ki. Biz ara yokken ara kameralardan izleriz biz. Ben hoşlanmam öyle. Gelir böyle bacak bacak üstüne atar falan. Hayır böyle sana ne ya sigara. Senin eğitiminden sonra ay olduğun kişi o çocuk. Onların hepsi benim evladım. Et tırnaktan ayrılır mı? Beş parmağın beşi bir mi? Analar bir karpuzu sonradan beş mi yesin? Bir karpuzu bir... Bazı sorularına evet, evet bazı sorularına hayır evet diye cevap vermek istiyorum falan. Ne öğreteceksin sen? Ben anlatıyorum. Ben insan olmayı öğreteceğim. Adam gibi adam olmayı öğreteceğim. Ben şerefli bir insan, haysiyetli bir insan, onurlu bir insan nasıl olur onu öğreteceğim. Nasıl yani mesela? O çocuğu kendim gibi yetiştireceğim. Onu küçük küçük failler şeklinde. Kimi dövecek çocuk mesela? Çocuk mu? Mesela diğer elemanı dövecek. Sana el kaldırmasın failler. Bana el kaldıracak eller taş olur. Hiç babaya el kalkar mı? Sen herhalde ilk önce mutfak kapısıyla mı başlayacaksın? Tabii mutfak kapısı. At bakalım tekmeni. Öyle değil böyle vuracaksın. Ondan sonra böyle ana giriş kapısını. Kapıya mı vuruyor failler? Herife mi vuruyor? Bence herife vurmuyorum. Risale-i tedrisata bağlı. Ventilasyon sistemini öğreteceğim. Bu nasıl şey yapılır diye. De ana giriş kapısını nasıl kilidini kıracaksın. Böyle yüklendiğin zaman şey olur. Açıyı iyi ayarla şöyle falan filan. Ondan sonra Oktay'ın şeyi de öğret. Neyi? Bu sigara bölmesi var ya. Evet. Sigara bölmesinden çıkmaya çalışan kişinin karşısına dikilip geçemezsin demeyi de öğret. Tamam. Ama biraz da bir cüsseli veya çocuk mesela, olması lazım bir kapıyı kapatsın. Mesela benim yanımdaki çocuk gazete okuyor. Aha. Ama yani tamamen şey hani acaba şu haber olur mu bu haber olur mu konuşabileceğiniz falan diye böyle bir haber okurken. Lak diye mesela, gazeteye vuracak. Senin şey, yanındaki çocuk gelsin pak diye gazeteye vursun mesela ayağıyla. Bunu evet, da ve ayağıyla vururken ötekinin parmağına gelsin. Benimkinin ona bir orada bir huzursuzluk çıkmış. Ama özür dilemesini bilecek. Özür dilerim, çok özür dilerim. Ben kendi stajyerime ilk hoş geldin arkadaşım diyeceğim. Şeyleri alacağız, espressoları alacağız makineden. Ondan sonra bak kaşığı böyle tutuyorsun, köpüğünü böyle. İlk önce onu öğreteceğim. Ne yapar? Senin dudaklarını çalıştırır. Böylece yayın sırasında dilin sürçmez diye bunu öğreteceğim. Benim yapacağım da belli ya. Su makinesi üzerinde çalıştıracağım. Varil nasıl değiştirilir? Hakikaten. İçine nasıl kıl kaçmış mıdır? İçine kıl kaçtıysa hangi parçaları temizlemek lazımdır? Şeyi de öğret. Bak bu saatte şimdi birisi seni yemeğe çağırırsa ben bu saatte yiyince sonra erken acıkıyorum diye reddedeceksin. Bunu bir öğret. Evet onu bir söyleyeyim. Yani gözünün tok olması lazım. Her şeyden önce benim için en önemli şeylerden biri o. Doğru. Zaten hemen stüdyoya ben bir 10 milyon atarım. Stajyer. Deneme mi? O şarkıyı sen geç falan diye. Ortaya bırakacaksın ya. Deneme diye mi yoksa? Deneme hani için. Sanki çünkü her geçtiği şarkı için 10 TL'ye beklemesin sonra senden başlayacak. Yere çöp tenekesinin kenarında ucu görünecek. Ondan sonra baktım para orada duruyor. Sen diyeceğim sende hiçbir şey olmaz. Radyoculuğun bilinler bir yerde bir para varsa tak. Hop alacaksın onu ya. Bitti gitti. Soran olursa çıkar. Aa, burada ama şey sadece kendine değil bizimle de paylaşacaksın. Her aldığının %60'ı bize ait. Beyler para buldum diye gelmesi lazım. Başkanım diye gelecekler bize zaten. O zaman herkes stajyerden beklediklerini düşünsün. Bir kağıda yazsın. Ve bunu sonra ortak havuz. Günaydın. Günaydın. Dın dın dın. Günaydın. Az önce stajyer konusu kapandı sevgili dinleyiciler. Bize niye stajyer gelmiyor diye sorduk. Ve istihbarati dolu dendi. Ve çocukları saçma sapan şeylere yönlendirmeyin dendi. Bunda da herhalde Fahir'den bahsetmiyordu. Çünkü Fahir çocukları efendi gibi, ya adam gibi, adam şerefli, adam gibi adam olarak yetiştireceğim. O ben herhalde ben sebep oldum ya. Benim kaşığı yalamam herhalde. Yok, ben de üzerime aldım orada su şeyini değiştirmek. Su bidonunu değiştirmek, sebildeki suyu değiştirmek. Çünkü çok gereksiz bir şeydi yani. Benim orada söylediğim ondan. Arkadaşlar oldu. Bence kendinize çok fazla yükleniyorsunuz. Burada birilerinin kabahati varsa hepimizin kabahati var. Ortak bir çatı altında toplanıyoruz şu anda. Neyse, o zaman madem çırağı verecek bir şey yok, ben yine kendi çocuğuma eğitim veririm. Sen yine eğitim vereceksiniz. Sen yine evet, şanslısın. Senin çocuğun var ya ben. Belki Oktay yarın öbür gün o da çocuk sahibi olacak ya ben. Ya ben evlat edinebilir miyiz? Nasıl evlat edineceksin sen? Ne diye? Ya, yiyen ya, dikilir, yemeyen yıkılırdan başka öğretecek neyin var bir çocuğa? Hayır yani çocuğa şöyle yapalım. Ooo ama çok ağır. Çok hayır ağır. Böyle konuşuyorum. Çok ben. Ağır konuştun. Çok ağır konuştun. Öyle bir saniye, haklısın biliyorum ben. Şeyde orada evlatlık için başvuruda bulunduğunda daha mı tatlı konuşacaklarını hayır, evlatlık değil de öyle değil de. Mesela kardeş okul kampanyası var ya. Kardeş ne? Kardeş okul kampanyası. Ha, olur evet. Ya yani, veya kardeş şehir. Sahte kardeş kampanyası mı? Ya işte böyle. Bana kendime kardeş istiyorum ben. Ama kardeş bir şey olması lazım. Minik kardeş, minik kardeş, can can can. Hayır onu söylemiyorum. Onu istiyorum işte. Kardeş bir şey olma. Kardeş Fahir kampanyası başlatabilirsin yaparsın. Ha, evet yani öyle kardeş. Apartmanda çocuk yok mu sizin? Yok ya var, karşı komşunun var bir iblisi. İşte o da beni gördüğü zaman hep böyle şey yapıyor. Hababam sınıfındaki şey var ya. O hani gelir karşısına diye gülen çocuk var ya. Onun bir değişik modeli. Niye öyle gülüyorsan abi? Şöyle yapıyor. Ne haber yakışıklı? Yapıyor böyle. İşte onunla kardeşlik yapsan. Ya denedim. Bayağı 2 yıldır uğraşıyorum. Ancak bu kadar ilerleyebildik. Abi çocuğu bir kere bile motoruna bindirmediysen çocuk. O biniyor. Abi. Biniyor. Nasıl biniyor? Park ettiğim zaman biniyor. Ben görüyorum onun parmağı, her tarafı o küçük parmak izleriyle. Kıracağım onun parmaklarını, olacağı o olacak. Al işte daha birinci dakikada işte, sen hakikaten. Bu kadar geniş olmazsan ama bin defa abi. Söyledim. Marş şeyini, düğmesini basılı tutmuş, bozuyordu motoru. Ama kardeş dediğim budur ya. Ne yapsın abi çocuk? Neresine bir kere basabilir gezdir. Başka? Tamam ben de abilik görevimi yapıp o motor kaç para biliyor musun o? Ya, bu tamam. Mu abilik görevi bu mudur? Al çocuğu bir kere oturt. Hadi bakalım şimdi böyle hafif gaz vereceksin falan diye. Mahallede şöyle bir gezdir. Ya tamam onu yapalım. O zaman tadını aldıktan sonra çocuk zaten marşın ne olduğunu bilir, bir daha basmaz durup dururken. Canım şimdi ben de o tehlikeli diye daha şey yapmak istemiyorum. Tehlike mehlike olmaz ya, sen tehlikeye gözü kapalı atlamayı yani da öğreteceksin. Minicik çocuğu zaten. Ben motorlar üstünde mi gezdireyim? Tabii. Başının üstünde gezdirmen lazım en başta. Kas tipi bir şey mi? Al bir yaşlılar evine git çocukla. Ya ben onu evine kendi evine. Ortamıma sokmak kaç istiyorum. Kaç yaşında bu çocuk abi? Bu çocuk ben sana söylüyorum. Benim istediğim çocuk da tam böyle. Ya boş ver senin istediğin. Sen kaç yaşında komşun? Komşum. Eldekileri değerlendirmek lazım. 11-12 yaşlarında. Tamam işte. Çok uygun. Tam şey açık. Tam eğitim açık. Diyaloğu açık yani. Diyaloğu açık. Ama diyalog kuramıyoruz ki. İşte nasıl gidiyor okul diyor. Bir ara bir şey demişti. Benim abim de askerden geliyor. Yani seni asker mi zannediyor? Seni asker zannediyor bence çocuk. Yani onu da öyle şey yapmadım. Yani biraz disiplinli davranıyorum falan ama. Tam abi bir gün abi. Evde PlayStation oynar. Ne PlayStation oynayacağım? Ondan sonra bastın marş motorunun şeyine, düğmesine bastığı gibi. Oho sen eşyalarını kıskanmaya başladın daha fay. Olay proje aşamasındayken sen... Olmaz böyle. Sen ya ben şimdi bak şöyle söyleyeyim. Ben 35 ailene, yaşındaki arkadaşlarını alıyorsun ben, da PlayStation oynamaya. 11 yaşındaki çocuğu mu almıyorsun hayır, ya? Hayır şöyle söyleyeyim. Ben ailenin en küçük çocuğuyum tamam mı? Evet. Yani en küçüğüm. Dolayısıyla. Hep ezildin. Hep el üstünde tutuldum. Yani hep ezilme var ya onun tam. Onun tam onun alakası olan bir şey. Şimdi birisi benden böyle şey olduğu zaman kendimi istenmeyen şey gibi hissediyorum anladın mı? Böyle kardeşlik. Anladım. Bana aykırı galiba. Anladım. Şimdi anladım. Yani o küçük... zaman niye kardeş istiyorum diyorsun? Ama onu da istiyorum yani. Ne yalan söyleyeyim. Impulsive yine. Impulsive olarak. Impulsive care lotion. Sen bir kedi alsana Fahir. Abi hayvan değil mi? Hayır. Yemin ediyorum. Kedi de sana uymaz. Sana uyacak bir hayvan bulalım. Köpek? Aslında sana çok güzel bir hakikaten şu Efe'yi alalım artık ya. Hangi Efe'yi? Senin hep hayalindeki köpeğin adı Efe değil mi? Evet. Cinsini bilmiyorum ama şöyle bir Efe olsun yani. Kurt köpeği gibi bir şey olabilirse. Kurt köpeği olabilir bu hakiki Dobermanlar var ya. Hı. Boxer değil ya de. Ya Doberman istemiyorum Doberman. Ben o öyle tipsiz istemiyorum. Olmasın diyorsun. Evet yani böyle biraz daha Efe mesela. ni çağrıştırıyor bende. Efe böyle hani efelenir falan gibicesine. Tabii iri yarı bir köpek istiyorum. Sivas Kangal mı? Sivas Kangal da olabilir. Hayır ya, ben buna karşıyım ya. Yine proje aşamasında karşı çıkacağım. Neden biliyor musun? Sen sinirli adamsın abi. Şimdi senin evinin düzenini bozar. Ondan sonra köpekle kavga edersin. Bağırırsınız birbirinize. Artık apartman. Apartman. Gerçi alışkınsın apartmanda köpek... senin daireden gelen ses. Niye canım? Yani benim sesim biraz gür çıkıyor. Tamam, biraz volümlü konuşmayı seviyorum. Yani volümlü derken hacimli. Ya şimdi ne derler? Sivas Kangallar da böyle hakikaten sürüye verilecek Sivas Kangallar, sert yetiştirilmiş. Ya tabii ben onu kardeş gibi değilim. Mesela şey gibiyim, ben onun sürü lideri gibiyim. Yani ben alfayım. Alfa erkeğim. O da mesela alfanın bir alt modeli. Beta gibi. Ne diyelim Ege? Ne diyelim? Alfasın sen. Alfa. Alfa. Tamam mı? Ya ama öyledir. Sürülerde bir alfa erkek vardır, bir alfa dişi vardır. Sürü dediğin ne ya? Bir tane köpekten bahsediyoruz. Ne? İki tane. Şimdi bir taneyle başlayacağım. Şimdi... İleride sokaklarda gezeceğim. Bunların çetenin başında. Senin bu alçan köpek. Donsuz bir şekilde. Evet abi. Köpekler arasında köpek gibi tane... yaşıyor gibi, evet. Böyle. Yakalayın diyeceğim. Abi senin bu alacağın köpek. Evet. Seviyeli, nezih olan köpek. Seni köpek olarak görse bile sürü olduğunuza inanmaz her şeyden önce. En az bir köpek daha lazım. Hakikaten yani. Ya. O yüzden sürü başı diye bir şey olmayı hayal etme bence. Çok özür dilerim İki ama. Kişinin bildiği sır değildir. İki köpek varsa ortada, ki bunlardan biri bensem. O espri bu noktada yapılmaması gerekiyor falan. Ben varsam ortada ve bir köpek varsa, evet, ve ortada bir sürü vardır. Birden fazlayız sonuçta, sürüyüz. Sürü olması için bir şeyin biraz sürmesi gerekiyor. Ben oradan geldiğini düşünüyorum ismin. Ya tamam. Mesela sen geçtin, köpek geçti. Şöyle bir bakıyoruz. Bir süren giden bir şey yok. Ama işte bir tane doğru ama. Doğru söylüyor adam. Tamam, bir tane daha alırım. Madem çok o zaman onun da tehlikesi ne biliyor musun? Ne? İkisi bir olur. Bu alfayı bir devirelim. Ha. Eğer alfa olduğunu anlatabilirsen tabii. Ben alfayım. O zaman tek bir tane alırım, onu eğitirim. Sonra bir tane daha alırım, onu da ikimiz beraber eğitiriz. Hadi çıkar. Sana güzel bir köpek bulalım Fahir. Tamam ya, ben güzel kalite birinci sınıf bir köpek istiyorum. Ve parasız istiyorum tabii ki. Tamam, parasız hallederiz onu. Halledeceksiniz değil mi? Hı hı. Tamam. Radyoya getirirsin. Radyo, ben vallahi ciddi söylüyorum, bütün sevgimi şefkatimi veririm ona. Yemek de verirsin. Yemek konusu tabii, onu konuşuruz. Çok vahşi yetiştirme, çocuk da Ali'ni de sever sonra ileride. Tamam canım, üstüne ama bin. Sivas Kangal olsun, üstüne de binsin. Tamam. Okula falan götürür Ali'ni. Servise falan yazdırma. Veririz, tamam, benim Efe'ye. Çıkırtık. Efe götürür getirir. Bekler orada. Hem de vahşi hayvan gibi bir şey saldırırsa hemen orada boğuşur. Velisi olur ya. Çok güzel. Ama ilk Ali'nin velisi olsun. Bir şey soracağım. İlk anı düşün abi. İlk anı mı? Bir kere ismi ne olacak abi? İsmi. Efe. Efe canım o. İsmi Efe. Efe'nin ilk geldiği anı düşün eve. Yani. Ne yapacaksın? Şimdi mesela biri getirdi. Hı-hı. Sen gidip almadın. Öyle sen evde. Yani evle birlikte özdeşleştirsin senin kafasında diye. Sen, hı-hı, evde olmayı tercih ettin. Ha. Yalnız benim sana verdiğim eşyalara eğer bir şekilde kalem getirecekse istemem öyle. Ya ben o, evet ya, o eşyaları... Yavaş yavaş artık. Köpek çünkü yeme yapar. Ne yapacaksın abi? Kedi mi lan, bu nasıl yiyecek? Köpek ayakkabı yer Fahir. Kedi yemez mesela. Kedi kadar çünkü ayakkabı. Ya, o senin yer. O gardırobu nasıl yiyecek abicim? Gardırobu yemez de tırmalar cırmalar. Nasıl tırmalar? Ben onları odaya kapattım. Abi kenarından köşesinden ısırır eğer şey yapacak. Onlar masif miydi, kaplama mıydı? Kaplama canım. Suntalam. He. Sen bir söyle, ilk diyaloğunuz ne olacak yalnız kalınca? Yalnız getiren kalınca. Kişi gitti. Getiren kişi hadi gitti. Hadi Fahir görüşürüz abicim falan filan dedi, gitti. Öncelik çocuğa göre çok kolay, bir kere yemek yemeyen köpek diye bir şey duymadım ben. Koy önüne yesin. He. Onu önce bir kenara çekeceğim. Bak arkadaşım diyeceğim. Kenara mı? Evet. Kapının arkasına çekeceğim, şöyle konuş. Şöyle bir konuşma. Arkadaşım hoş geldin. Öncelikle patisini burası. Patisini verir hemen. Merhaba merhaba. Lavalilikten hoşlanmam. Ciddiyete hayranım. Böyle bir konuşmayla başlayacağım. Bence o konuşma üstünde biraz çalışalım ya. çok yavan başladı ya. Hayvan çünkü içgüdüsel olarak senin hemen ezik olduğunu anlar öyle olursa konuşma. O şöyle diyeceğim. Arkadaşım, bu evin belli kuralları var. Tamam, evet. Bu kurallara riayet ettiğin müddetçe seninle iyi geçiniriz. Bence hayvanı ilk günden risaleye tediriz hatta. O zaman şöyle bir kitap atacağım önüne. Alacağım bu kitabı. Bu ne diyecek? Bunu ben yazdım diyeceğim. Risale-i Tedrisat. Senin yazdığın bir kitap mı? Benim yazdığım bir kitap. Ne o? Hani nerede? Şimdi bunu bilmiyor ya, ben bir tane böyle bir şeye print out basacağız onu. O zaman ben sana söyleyeyim. Bir tane konuşma yazman gerekiyor. Bir tane de kitap çıkarman gerekiyor. Kitabın kapağını yapacak. Kitabın kapağını yapacağım abi. Abi açamaz ki. Patisiyle açarsa boş sayfa mı görecek? Yo. Yazılır bir şey. Okuyamaz ki. Okuma yazması yok. Daha okuma yazma öğretmeyeceğim ona. Onu biraz cahil yetiştirmek istiyorum. Bak koçum diyeceğim. İstediğin gibi yönlendiriyorsun. Bu kitabı iyi oku diyeceğim. Bu kitabı iyi oku. Buna uyduğun müddetçe seninle iyi anlaşırız. Ha, ne zaman ki sen bu kitabın dışına çıkarsın, işte o zaman o kitabın dışında karşında beni bulursun. Çok güzel. Ha. Akıllı ol, akıllı hareket et. Sana dünyanın nimetlerinden faydalanmasını öğreteyim. Fahir Öğünç'ün kapıları sonuna kadar açılır. Ha, sonuna kadar açılır. Ama ne zaman ki bana ters gidersin. Bir kere şu Efe ile bağ ve sağ diye konuşma Fahir. Ne zaman ki bağ. Ya o güzel, o hayvan da iyi etki yaratır. Ha, der ki bu racon falan filan diye şey yapar yani. Ne zaman ki bana ters gidersin. Ha işte o zaman ben senin yerinde olmayı hiç istemem. Anladın mı? Yakışıklı derim. Ve orada başlarız. Acıkmışsın sınırdır sen deyip önüne bunun vereceğin şeyi. Ne vereceksin ilk günden? İlk gün. Bamya ver. Bamya bu. Benim eve herhangi bir şekilde bamyanın girme ha, doğru, olasılığını söylüyorum. Peki sana sen diye mi hitap etmesini istiyorsun? Siz. Ve efendimiz. Sen ona? Bana... Ha ben onu istediğim gibi de lan diye çağırırım veya iyi bir gün desem. Hani arkadaş olacaktınız abi sen. Hayır abi Risale-i Tedrisan. Köpek mi alıyorsun arkadaş mı alıyorsun? Arkadaş benim. Can yoldaşı diye düşünmüştüm. Ben size de affedersiniz yani şimdi burası yayın tabii yayın dışında da hani herkes hayatımızı biliyor. İyi kötü lanlılığını konuşuyor muyuz? Konuşuyoruz. Tabii. Yani ben sizi sevdim ne haber lan demiyor muyum diyorum. Aynısını ben köpeğe ama de. Ama biz sana siz demiyoruz ki Fahir Bey. Şimdi Oktay'cığım tabii ki ilk etapta biraz şeyi koymak lazım. Çünkü alfayım ya ben. Köpek tepesine çıkar o sonra bu tabii. Sefer. Eğitim veriyorum ya. Risale-i Tedrisat'tan geçecek hayatım ya. Bu kadar basit. Hayatım mı? Sabah sabah ne? Ve ben ona şey diye konuşacağım ya. Evet. Şeker kardeşim diyeceğim ya. Şeker kardeşim. Bizim bak kediye, şeker kardeşim. Biz kediye enişte diyorduk mesela. Çok süper. Güzel samimi. Veya şey diye konuşabilirim onunla. Doktor diye konuşuyorum. Beyaz bir köpek olursa çok yakışır süper ya. Süper oluyor ama o da rot. Herkes böyle tasma takıyor ya sen bir stetoskop takarsın köpeğe. Doktor. Doktor bu ne? De falan öyle değil. Öyle espriler, öyle espriler yaparım ya. Çok güzel olur bence çok. Hatta ona şu espri yaparım var ya. Yemin ediyorum yapacağım böyle. Ya ona, doktor bu ne? Hani böyle jonjonlu gımı gımı falan yapacağım. Ve var ya saatlerce güleceğim ona ya. Kimse de karşı çıkmayacak. Köpek sana köpek gülerse korkunç ya. Bir şey olur ya. Çok eğleneceğim ya. Köpeğimi istiyorum. Tamam. Köpeğim olmadan asla. Köpeğim ve ben. Gelmemiş köpeğime mektuplar. Köpeğimin dünyası. Var mıdır dinleyicilerimiz arasında köpeği olan? Vardır. Zaman... Hayır bakamayacağın duaya amin deme. Modern Sabahlar... @radyo.com.tr'ye Fahir Öğünç'e vermek istediğiniz köpeği fotoğraflı başvuru. Bir buçuk ay sonra takım elbisesi içinde cillop gibi almayı düşündünüz. Erkek mi istiyorsun dişi mi bir kere? Erkek tabii. Erkek mi istiyorsun? Dişilerle uğraşamam ben. Niye? Aranızda böyle o dişi hayvanı olanların arasında böyle bir aşk gibi bir şey oluyor. Şimdi yok olmaz. Aşk gibi olur mu şimdi ben alfa... Ama çok yani şimdi zaten evde tek başına bir erkeksin. Bir dişi köpek gelse ne bileyim orası daha bir yuva gibi olur. Öbür türlü iki hanzo evde oturacaksınız. Yerden makarna yemeye başlayacaksınız. Ya tamam ben o şeyi istemiyorum ya. Ben erkek istiyorum. Erkek istiyorum. Erkek istiyorum. Tamam. Oradan belki bir şey gelir. Olmadı beraber seninle arayacağız. Olmadı. Görüşme Ankara'nın falan mı yapacaksın? Mesela 8 tane köpek resmi geldi. Hı-hı. Ne yapacaksın? Onların hangisi? Beğendiğini mi seçeceksin? Gözünden eliminasyon anlar. Sistemi yapılır. Diğerli, lig usulü. Ayıp olmasın diğerlerine ya. Diğer ya ayıp olmaz köpeğe. Canım. Böyle şey ona yazarlar ya iş başvurularında. Yani şeyleriniz çok iyi ama ortak bir şeyde şey yapamadık falan sizinle gibi. Sizinle beraber çalışalım. Sizinle beraber ileride başka bir projede kısmetse. Öyle derim ben. Anladım. Tamam, bir de ufak bir şey atar. Bir ıslak ekmek falan. Islak şey. Veya baklava tipi bir şey yani. Baklava vallahi bravo. Güzel. Teşekkür ediyorum. Vallahi bravo. Tebrik ederiz. Şeyi bulmuş olduk. Oh be. O zaman programı bu noktada kapatmak boynumuzun borcudur. Herhalde. Yarın sabah 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşacağız. Hoşçakalın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.